السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. بعد يا كمحمدنا كمشكور الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسلام سلامكم تمه صلى الله عليه وسلم نقوسيني pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea na kitabu siyam min kafil mubtadi min at-tullab, siku ya jana tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mtu aliyefunga kufanya kitendo cha ndoa katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, na yale yanayokuwa yana tractup atakapokuwa amefanya hivyo. Kwa hiyo leo tutazungumzia kuhusiana na yale mambo ambayo ni makruhu kwa mwenye kufunga na yale ambayo ni sunna katika funga. Na بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن بلبان رحمه الله تعالى: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ علق لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفضل، وقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته وتحرم إن ظن إنزالا، وعلق يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحو بتأخر. طيب، قال: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. عنوان الجانب: اكتب فيما يكره وفيما يستحب في الصوت. فيما يكره يلي بيتو باب المكروه، وما يستحب نبيل بابيو نسنة في الصوم كتك فونغا. بيتو باب المكروه نبيتو باب نسنة بالي متنبقوا عمي فونغا. قال ابن بلباني الحنبلي رحمه الله تعالى: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. نا نمكروه كوكوسانيا نمتاري فونغا ريقه ماتياك فيبتلعه كيشا أكياميزا تفونغا كوكوسانيا ماتي ألف باري هابو أكيميزا خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف فأما نينو نسيما كون مكروه وحالي يكتوك كون خلاف وحالي يكتوك كون خلاف ويكو. لأن الشافعية قالوا أنه يفتره، لأن الشافعية وسباب شافعية قالوا واو مسيما أنه يفتر يي نكو نفنغوا وكتندو شاكي يشو يعني كفن يبيو فنغياك linakuwa ni yenye kuharibika. Wasahihu la yuftiru bidhalika, wasahihu la yuftiru bidhalika illa yukhrijuhu ila baina shafatay. Wasahihu, na kauli ambayo ni sahihi, la yuftiru bidhalika, yeye hafungui kwa hilo, illa yukhrijuhu min baini shafataihi, ikiwa hayo mate hayayatoa mpaka baina ya midomo yake. Kile maadamu yako ndani ya kinywa akarudisha ndani, funga yake haiharibiki, lakini itaharibika ikiwa atayafikisha baina ya midomo yake. Thumma qala wa dhawqu tu'ami, yani wa kuriha dhawqu tu'ami, na ni makruhu kuonja chakula bila hajatin wala maslaha, bila hajatin wala maslaha, na anafanya hivyo bila ya haja wala maslaha. Wala ba'sa bihi lil hajati wal maslaha, wala ba'sa bihi, na hakuna ubaya kufanya hivyo, yani kuonja chakula, lil hajati wal maslaha, kwa ajili ya haja na maslaha. Ikiwa kuna haja atafanya hivyo, kadhalika ukiwa na maslahi atafanya hivyo. Hata al-Imam al-Bukhari ibn Abbas رضي الله عنهما جواز ذوق الطعام لحاجة ومصلحة. حكى الإمام البخاري أميليزا الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما كتوق ابن عباس رضي الله عنهما جواز ذوق الطعام lihajatin wa maslaha, kujuzu kuonja chakula kwa ajili ya haja na maslaha. Jawazu dhawqi tu'ami lihajatin wa maslaha, kujuzu kuonja chakula kwa ajili ya haja na maslaha. Wajawazuhu huwa madhhabu al-imami Abi Hanifata wa Shafi'i wa Ahmada, wajawazu na kujuzu kwake kuonja chakula kwa ajili ya haja, huwa madhhabu al-imami Abi Hanifa, ndo madhhabu ya Imam Abu Hanifa wa Shafi'i, kadhalika ndo madhhabu ya al-Imam Shafi'i wa Ahmad, na ndo madhhabu ya Imam Ahmad, wa huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nayo ndo ikhtiyari ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala. Qala fil insaf, qala fil insaf, yusema al-Imam al-Mardawi katika kitab al-Insaf fi ma'rifati ar-rajih min al-khilaf, huwa as-sahih min al-madhhab, huwa as-sahih min al-madhhab. Swala hili la kujuzu kuonja chakula kwa ajili ya haja na maslaha ndio sahihi katika madhhab. Kwa hiyo kama mwanamke pika nyumbani na hakuna mtu mwingine wa kuweza kukadiria kiwango cha chumvi isipokuwa yeye, basi anajuzu kuonja ile ladha yake pamoja na kuchunga isifike katika koo. Baada ya hili wakasema kama atakuwa amefanya hivyo na ile ladha akaihisi kwenye koo, funga yake inakuwa inaharibika kama tutakavyoona mbele ya safari. Thumma qala wa madhghu ilkin la yatahallam, yani wa kuriha madhghu ilkin لا يتحلم, كذلك المكروه كتفونا بابلش أمبايو يسيو إيشا Bigijii zipo za aina mbili, kuna bigijii ambayo mtu akitafuna inaisha, na kuna nyingine mtu akitafuna inaongezeka ugumu wake, haiishi. Sasa hii isiyoisha, kwa kule kutafunwa, mtu atakapokuwa ametafuna atakuwa amefanya jambo la makuruhu, kwa sababu kuna hatari ya ladha kufika katika koo. Sasa ladha ikishafika katika koo, yanakuwa ni mambo mengine, na hali ikiwa hivyo, atahukumiwa kuwa amefungua, mifunga yake imeharibika. Tayeb, hapa nimesema wa madhu ilkin la yatahallalu minhu ajza'un, minhu ajza'un, yani kila anapokuwa anaitafuna haiishi, yani zile sehemu zake hazimaliziki, bali inazidi kuwa ngumu. Thumma qala wa in wajada tu'amahuma, na ikiwa atapata ladha ya hivyo vitu viwili, tu'amahuma ay at-tu'am wal 'ilm, ay at-tu'am wal 'ilm, ikiwa na maana chakula na hiyo bigiji, fi halqihi, kwenye koo yake, aftara, anakuwa amefungua, anakuwa amefungua kwa sababu hicho kitendo amekifanya kwa ikhtiari yake. Baadhi wengine wakasema afungui, sawa sawa na mtu ambaye anakuwa na tawadha akafanya mubalagha katika kusukutua na kupandisha maji puani, nasema sawa, maji yatafika katika koo, afungui. Kadhalika kweli tukisema hivyo, baadhi ya ahli ilmu wakasema na hapa hali inakuwa hivyo hivyo, lakini wengi katika ahli ilmi wanasema ikiwa atapata ile ladha yake katika koo, basi anakuwa ni mwenye kufungua. Wakuriha tariku baqiyati tu'amin baina asnani, wakuriha tariku baqiyati tu'amin baina asnanihi, na ni makuruhu kuacha chakula kingine kilichosalia baina ya meno yake. Ikiwa amekula katika meno kabaki chakula ambacho kimeganda, alafu akakiacha bila ya kusafisha kinywa chake, kwa kitendo chake hicho itakuwa amefanya jambo la makruh. Thumma qala wa qublatun wa nahuha mimman tuharriku shahwata, yani wa kuriha qublatun, na ni makuruhu kukisi, wa nahuha, na mfano wake, min dawa'i alwatqi, min dawa'i alwatqi, miongoni mwa vitu vinavyopelekea kufanya kitendo cha ndoa, kamu'anaqatin, kama vile kukumbatia, kamu'anaqatin, kama vile kukumbatia, wa takrari nadharin, na kurudia rudia kutazama, wa takrar nadharin, na kurudia rudia kutana. Mtu anapokuwa amefanya hivyo atakuwa amefanya jambo la karaha, kwa sababu hivyo vitu vinapelekea katika swala la alwatu. Kumbatia mwanamke sawa sawa mkewe au mwingine, hiyo inapelekea katika alwatu. Kadhalika atakapokuwa amerudia rudia kumtazama mwanamke, pia itakuwa amefanya jambo la makuruh, kwa sababu inapelekea katika alwatu. Maana akasema mimman tuharriku alqublatu wa nahuha shahwatahu, katika wale ambao hufanya hivyo kunakuwa kunaibua matamanio yao, yani ikiwa atafanya hivyo matamanio yanakuwa yanaibuka. Kadhalika ikiwa atafanya muana kana mfano wake, matamanio yake yanakuwa yanaibuka, kufanya hivyo inakuwa ni makuruhu. Wala tukrahu illa tuharrikuha, wala tukrah illa tuharrikuha, na wala sio makruhu ikiwa kufanya hivyo hakuibui matamanio. Kwa ajili ya hilo imekuja katika hadith ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha anha shabban wa rakhasa li shaykh. Inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha anha, aika mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza hilo la kukisi shabban kwa kijana, sababu kijana matamanio yake yanakuwa yako karibu. Wa rakhasa li shaykh, na mtume sallallahu alayhi wasallam akaruhusu hilo kwa mzee mkubwa wa umri. Wakad akama shari'u almadhinna maqama alhaqiqa fi kathirin min almawadhi. Wakad akama shari'u, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameweka na kusimamisha almadhinna, kitu ambacho kinakuwa kinadhaniwa kutokea jambo fulani, maqama alhaqiqa, sehemu ya uhakika, fi kathirin min almawadhi, katika sehemu nyingi. Miongoni mwa hizo sehemu ni hili swala, yani kufanya hivyo kwa vile ni vitu ambavyo vinapelekea mtu kufanya alwafe, lakini si uhakika. Hii ni katika hali ya madhinna, lakini ikowekwa kama vile ni hakika, kwamba mtu atakapokuwa amefanya hivyo, basi kama matamanio yake yako karibu inakuwa ni makruhu, na kama matamanio yake yako mbali, hilo jambo linakuwa halina tatizo. Qala al-waziru ibn Hubayra ajma'u ala karahati al-qublati liman tuharriku shahwatahu wa illa fala. Ajma'u, wameafikiana watu wa elimu na kuwa katika hali ya al-ijma' ala karahati al-qubla, juu ya ukaraha wa kukisi na kubusu, liman tuharriku shahwatahu, kwa mtu ambaye kufanya hivyo kunaibua matamanio yake. Kwa ijma ya ahli ilmu na kuwa ni makruh, japokuwa kuna baadhi wengine wanaona kuwa ni haramu, lakini wanasema kuwa ni makruhu kuruja min al-khilaf. Kwa hiyo katika hii nukta anasema ahli ilmu wameafikiana kwamba hilo swala ni makruhu kwa yule ambaye kufanya hivyo kunaibua matamanio yake, wa illa fala, wa illa fala, na ikiwa kufanya hivyo hakuibui matamanio yake, basi hilo jambo linakuwa sio makruhu. والرواية الأخرى انتهى كلامه. والرواية الأخرى عن أحمد نا رواية نجينة كتوك وإمام أحمد أن القبلة تحرم لمن تحرك شهوته. أن القبلة تحرم لمن تحرك شهوته وفافا لمالك والشافعي. Anna al-qubla tahrum, hakika kukisi na kubusu kunakuwa ni haram, liman tuharriku shahwatahu, kwa yule ambaye kufanya hivyo kunaibua matamanio yake, wifaqan limalik wa shafi'i, kwa hali ya kuafikiana na Imam Malik na al-Imam Shafi'i. Wao wanaona kwa mtu ambaye kufanya hivyo matamanio yake yale yanakuwa yanaibuka ni haram. طيب والمراد بالقبلة في هذا كله قبلة التلذذ. والمراد بالقبلة في هذا كله قبلة التلذذ نا مقصوديه كبوسو نكيسي ketika haya maeneo ambayo tumeyataja ni kule kukisi kwa kutalazzat, kule kukisi ambapo mtu anapokuwa anafanya hivyo anakuwa anapata ladha, anakuwa anafanya hivyo kwa hali ya kupata ladha, la takbila rahmati wal mawadda, la takbila rahma wal mawadda, na si kule kukisi na kubusu kwa huruma na mapenzi. Mfano mtu kumbusu mtoto wake, hilo haliingii hapo, sababu kule kubusu kunakuwa ni kubusu kwa huruma na mapenzi. Thumma qala al-muallif wa tahrumu in dhanna inzala, yani wa tahrumu al-qibla wa nahwaha min dawa'i al-wat'i in dhanna biha inzala, nani ihram kubusu na mfano wake, in dhanna biha, ikiwa atadhania kwa hicho kitendo, inzala kutoa mani, yani ikiwa anadhania kwamba yeye kwa kufanya hivyo mani yake yatakuwa ni yeye kutoka, basi wakati huo inakuwa ni haram bila khilaf. Hilo bila ya khilaf baina ya watu wa elimu. Thumma in anzala aftara, thumma in anzala afdal, kisha akifanya hivyo, yani sawa sawa sasa, hadhani kwamba mani yatatoka, halafu yakatoka, basi anakuwa amefungua na funga yake inakuwa imeharibika. Wa in lam yunzil lam yuftar, wa in lam yunzil lam yuftar, na ikiwa hajatoa manii inakuwa hajafungua. Mushkila tu itakuwa amefanya jambo la haram na itakuwa amejeruhi funga yake. Dhakarahu ibn Abd al-Barr ijma'an, dhakarahu ibn Abd al-Barr ijma'an, ameeleza hilo ibn Abd al-Barr ijma'an. Thumma qala wa ilqun yatahallal, yani wa yahrumu ala sa'imin madhu ilqin yatahallal, na ni haram kwa aliyefunga kutafuna bigiji ambayo inakuwa inaisha, bigiji ambayo mtu anapokuwa anaitafuna inakuwa inamalizika. Kufanya hivyo ni haram, kufanya hivyo ni haram, walau lam yamtali riqahu, walau lam yamtali riqahu, hata kama itakuwa hamezi mate yake, kitendo chake hicho itakuwa amefanya jambo la haram. Wa kadhibun wa ghaibatun wa namimatun wa shatmun wa nahruhu bitaakkudin, wa kadhibun yani wa yahrum kadhibun wa huwa sa'im, na ni haram kusema uongo hali ya kuwa yeye amefunga. Mtu anapokuwa amefunga ni haram kusema uongo. Wa ghibatun na kusengenya, wa ghibatun na kusengenya, wa namimatun na kuchonganisha baina ya watu, wa shatmun na kutukana, wa nahwuhu na mfano wake, min fuhshin wa ghairihi, katika uovu na mambo mengineyo, fi kulli waqtin, katika kila wakati, yani hivi vitu vinakuwa ni haramu katika kila wakati, wa fi ramadhan wa makanin fadhilin, mwalifu anasema bitaakkudin, wa fi ramadhan na katika mwezi wa Ramadhani, wa makanin fadhilin na sehemu bora kale haramaini kama ilivyokuwa Makka na Madina, bitaakkudin, hivyo vitu vinakuwa haramu kwa hali ya kutiliwa mkazo. Muda wote ni haramu mtu kufanya, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani aliyakuwa mtu amefunga na sehemu ambayo ni bora kama ilivyokuwa Makka na Madina, basi hivyo vitu vinakuwa ni haramu kwa hali ya at-taakkud. Lidhan yajibu fi siyam wa ghairihi ijtinabu kadhibin wa ghibatin wala mihimatin wa shatmin wala hawiha, inawajibika katika funga na sehemu zingine zokuwa katika funga mtu kujiepusha na uongo na kusengenya na kuchonganisha baina ya watu na kutukana na mfano wake. Wa kaunuhu fi zamanin fadhilin ka ramadhana, na kuwa kwake katika zama bora kama ilivyokuwa Ramadhani. Wa fi makanin fadhilin, na katika sehemu bora kala haramain kama ilivyokuwa katika haramu mbili, yani haramu ya Makka na haramu ya Madina. Akadun, hivyo vitu vinakuwa katika hali ya kutiliwa mkazo mtu kujiepusha navyo. Lianna alhasanati wasayiati tatadhaafu bizamani walmakani alfadhilain, kwa sababu mazuri na mabaya yanakuwa yanaongezeka kwa zama na sehemu ambazo ni bora. Tayeb, kwa hiyo mwalimu anasema wa kadhibu wa ghaibatu wa namimatu wa shatmun wa nahuhu bitaakkudin walakinahu la yuftiru bishay'in min hadhihi almuharramat biijma'i al-a'imma, walakinahu, lakini yeye ambaye amefunga, la yuftiru, hafungui, bishay'in, kwa kitu, min hadhihi almuharramat, katika hivi vitu vilivyoharamishwa, biijma'i al-a'imma, kwa ijma'i ya maimamu. Yani mtu amefunga akasema uongo, funga yake haiharibiki. Amefunga akasengenya, funga yake haiharibiki. Amefunga akachonganisha watu, funga yake haiharibiki. Amefunga akatukana, funga yake haiharibiki, lakini itakuwa ameijeruhi na zile thawabu zake zinakuwa zinapungua. So mtu anapokuwa yuko katika hali ya funga, inatakikana ailinde funga yake na aiham kutokana na vile ambavyo vinapunguza ujira wake, kutokana na vile ambavyo vinajeruhi funga yake. Kala al-Imam Ahmad, amsema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, law kanat al-ghibatu tufattiru ma kana lana siyam. Law kanat al-ghibatu tufattiru, law ingekuwa kusengenya kuna haribu funga. Lau kama ingekuwa kusengenya kuna funguza, ma kana lana siyam, tusingekuwa na sisi funga. Na Muhammad anasema haya maneno katika hali ya tawadhu, lau kana fil ghiba tufattiru ma kana lana siyam, lau ingekuwa kusengenya kuna funguza, tusingekuwa na sisi funga. Ili kuonyesha kwamba watu wengi wanaingia katika madhambi ya sampuli kama hii, hasa hasa wanawake. Yaani wanaweza kuwa wamefunga kusengenya ikawa hakuishi kwao, na mfano wa vitu ya namna kama hiyo. Kala Sheikh al-Islam, hadha mimma la nizaa fi, hadha mimma la nizaa fi. Sheikh al-Islam anasema na hili ni katika vitu ambavyo hakuna silaha. Hadha mimma la nizaa fihi, na hili ni katika vitu ambavyo hakuna khilafu ndani yake, kwamba mtu atakapokuwa amefanya, atakuwa amefanya jambo la haram, lakini funga yake inakuwa haiharibiki. Waqala alwaziru ibn Hubayra, na amesema alwaziru ibn Hubayra, ittafaqu ala anna alkadhiba walghibata والنميمه والشتم مكروهات للصائم. اتفقوا وموافقان على ان الكذب جوه يقوم حقيقه يا uongo والغيبه نكسنگنيا والنميمه نكتونغانisha والشتم نكتوكانا makruhatun lis-sa'im, hivyo vitu ni makruhu kwa aliyefunga, yani haram kwa aliyefunga. Walakinaha la tufatturuhu, walakinaha la tufatturuhu, lakini hivyo vitu havimfunguzi, funga yake haiharibiki. Wa anna sawmahu sahihun fil hukm. Wa anna sawmahu sahihun fil hukm, na hakika funga yake ni sahihi katika hukm. Yaani sisi tutakuwa tumehukumu kwamba ile funga yake ni sahihi. Tutakuwa tumehukumu kwamba ile funga yake ni sahihi. Muhimu kuwa hivi vitu ni vitu ambavyo ni haramu. Muda wote ule haifai mtu kusema uongo, kwa sababu kusema uongo kunampelekea mtu katika uovu. Kunampelekea mtu katika uovu, na mtu akishafikia uovu basi itakuwa ni sababu ya kufika katika moto. Kadhalika masala ya kusengenya, haifai mtu kuwa msengenyaji. Labda katika yale maeneo ambayo tumetaja katika hadithi, ambayo yanajuzu mtu kumsema vibaya mtu mwingine kwa mtu mwingine, walivyokuwa watu wa bid'a, au mtu ambaye ni mwenye kuendelea na maasi na mfano wake, ili kusudi huyo mwingine amuonye. Kadhalika kutenganisha ni jambo baya, kutenganisha ni jambo baya, haifai wakati wowote ule, kwa sababu watu walio pamoja ukafanya kazi kuleta maneno wakagombana, hakika itakuwa umefanya jarima kubwa, na itakuwa umefanya madhambi katika madhambi makubwa. Kadhalika kutukana, Uislamu hatakani kuwa ni mtu wa kutukana tukana, jambo ni haramu wakati wote. Kadhalika maneno ya uovu hayafai kwa Muislamu, lakini anapokuwa amefunga hilo jambo linakuwa katika hali ya kutiliwa mkazo na msisitizo kwamba aliye katika hali hiyo, hivi vitu havifai yeye kuvifanya. Na bali mwalimu wa Mungu wa Ta'ala wa sunna qawlu sa'imin shufin inni sa'im ya maran ramadan wa sirran bi ghairi wa ta'jiru hukumi ala rubat fa in ulima fatamun fa in ulima fama fa ta'khiru sunnah. وقوله إن فقر اللهم لك صمت وعلى رزق أفضل سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. طيب ثم قال وسن قول صائم شتم نسن قولي يا مفنجاج يا فقانوى إني صائم حقيقة mimi nimefunga. Kio umefunga, mtu akaja kukutukana ni sunna kusema hakika mimi nimefunga, jaharan bi ramadhan, jaharan bi ramadhan, kwa hali ya uwazi katika mwezi wa Ramadhani, wa sirran bi ghairihi, na kwa siri katika muda mwingine sio kwa Ramadhani, siri katika muda mwingine usio kwa Ramadhani. Ijapokuwa inajuzu mtu akikutukana au kumtukana mfano alipokutukana, hiyo inajuzu, inajuzu bila kuzidisha, lakini bora kama itakuwa umefunga ni kusema kwa uwazi kwamba mimi nimefunga, na kama hujafunga kusema kwa hali ya siri kwamba mimi nimejizuia na hayo. Tayeb, haya maneno ya muallif alivyosema wa sirran bi ghairihi wa huwa almadhhab, wa huwa almadhhab, hiyo ndo madhhab. Lakini dhahir ma fi tanqih, lakini dhahir ma fi tanqih watabahu fi almuntaha, watabahu fi almuntaha adamu tafriqi baina ramadhana wa ghairihi, lakini dhahir, lakini dhahir ma fi tanqih, ambayo iko katika kitabu at-tanqih, at-tanqih al-mushbih wa tabahu fi al-muntaha, na kafuata katika muntaha al-iradat adamu tafriqi baina ramadhana wa ghairihi, ni kuto kutofautisha baina ramadhani na muda mwingine usio kwa ramadhani. Kwa ajili ya hilo baadhi ya vitabu wanasema katika hii nukta, wa sunna qawlu sa'imin shutima inni sa'imun jahran bi ramadhana kwa ghaibu, kwa kuto kuonyesha tofauti baina muda wa Ramadhani na muda mwingine. Anasema wa ta'jilu fitrin ala rutubin, yani wa sunna ta'jilu fitr, na ni sunna kuharakisha kufungua, in tahaqqaqa ghiyab ash-shams, in tahaqqaqa ghiyab ash-shams, ikiwa patahakikika kuzama jua, jua likishahakikiwa kuwa limezama, ni sunna kufanya haraka kufungua. Yani jua limezama uhakika kabisa, ni sunna wewe uharakishe kufungua, wala usidhanie kwamba ukichelewesha kufungua ndio thawabu zinakuwa nyingi. Jambo haliko hivyo, bali maadamu jua limezama, kila unapokuwa unaharakisha kufungua, basi ndio thawabu zinapokuwa nyingi. Ala rutabi, tena ni sunna kufungua kwa kula rutab, rutab tende ambazo zimeiva kabla kukauka na kuitwa tende, yani na kuitwa tamu, zinaitwa rutab. Kwa hiyo kama ziko, ni sunna kufungua kwa rutab. Fa in udima rutab fatamrun, ikiwa rutab zimekosekana hazipo, basi mtu atafungua kwa tende, tutafungua kwa tende. Fa in udima tamrun famaun, ikiwa tende nazo zimekosekana, basi mtu atafungua kwa maji, atakunywa ma. Thumma qala wa ta'khiru suhuri, yani wa sunna ta'khiru suhuri, na ni sunna kuchelewesha kula dafu. Ajma al ulama ala istihbab ta'khiri suhur, ajma al ulama wa mafiana maulama ala istihbab ta'khiri suhur, juu ya usunna wa kuchelewesha kula dafu, dafu ichelewesha. Na kadiri ya mtu anavyochelewa kula dafu ndio inavyokuwa bora kwake, na mtu asidhanie kwamba akiwahi kula dafu ndio inakuwa bora kwake. Kila anavyochelewa kula dafu, lakini anafanya hivyo alfajiri haijachomoza, basi kufanya hivyo inakuwa ni sunna kwake. Kwa kaulu inda fitr, yani wa sunna kaulu inda fitr, na ni sunna kusema wakati wa kufungua, ni sunna kusema wakati wa kufungua. Allahumma laka suntu wa ala rizqika aftartu, subhanaka wa bihamdika, Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Hii dua imekuja katika hadithi dhaifu, hii dua imekuja katika hadithi dhaifu, japokuwa wenyewe wana kanuni zao katika fikhi. Maadamu ni dua inaingia katika fadhailul a'mal, na ikisha kuwa hivyo, wanasema la basa mtu kutumia, la basa mtu kutumia. Na hadithi sahihi ambayo ndani yake kuna dua ambayo mtu atakuwa ni mwenye kuitumia kuomba, ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anazungumzia kuhusiana mtu mwenye kufungua, au alionukuu sahaba kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhahaba dhama'u wa btallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Hiyo ndio ambayo imethibiti katika hadithi au katika athar sahihi. Kwa muda huu tunasimama hapa, tunaendelea baadaye baada ya magharibi insha Allah taala. Wasalamu alaykum.